Salam jumpa dan jumpa lagi bersama saya DJ Kun Style, Waikomo City Production. Waikomo City bro. Bye. for me. This is all for you. kahapon. दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है।